Nem hoztam el, felejtettem. Kigyel, visszamegyek. Nem volt. Holnap lesz. Bent voltam, ha mind a kettő, el is holnap vannak a... Mai tojás, mi? Opa. Nem tudom, mikor ilyek. Hát miért tetted abban? Abban nem raktam már. Amúgy, ja, jaj, szóval nem, valamelyik napiak lesznek, kettő, három nap ezelőtt ilyek. Nem, most helyek azok is akkor még. Három nap. Három nap ezelőtt raktam tart, emlékszem most. Megnéztem a perszuba, a dinnye még 30 dinár. Nem föl, elég lesz. Olyat, hogy holnap olcsóbb lesz. Ez lesz. Thank you.